I'm gonna hear you. Baby, I'm here, yeah. Bang, bang.

slobodno vrijeme, ubota i nedelja, moram negdje da izađem, odem u gostionu, našikam se i pravim pauzu. Primetime Life, Electronic Music Radio.